En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Every time you get a drink, and every time you go to sleep, all those dreams inside your head, is there sunlight on your bed? Every time you're driving home, way outside the safety zone, wherever you will ever be, you're never getting rid of me. You own me. Nothing you can do, you own me. You could have made a safer bet, but what you break is what you get. You wake up in the bed you make. You made a big mistake. You own me. There's nothing you can do. You own me. You own me. Lucky you. Kampagnesporet med David Trads, producer Andreas og Mads Fuglede. Vi starter jo her, hvor vi indspiller jo den her udsendelse på årsdagen for den 6. januar. Og der er der jo en masse snak om den dato, og jeg sad og kiggede her, da der var en højtidlighed i senatet, hvor man mindedes i et minut stilhed de politimænd, der døde, da kongressen den blev stormet. Og der var kun to republikanere, der var mødt op. Det var Liz Cheney, og så Liz Cheneys far, tidligere vicepræsident Dick Cheney. Det var de eneste to republikanere, der var til at markere i stilhed og vise respekt for nogle af de, der måtte lade livet for at forsvare Capitol Hill, da den blev stormet for omkring et år siden. Og det mindede mig lidt om det her digt, som Donald Trump har skrevet. Der er ikke så mange, der ved det, men Donald Trump skriver jo en del lyrik i sin fritid. Han har blandt andet skrevet det her digt, der hedder Lucky You, hvor han skriver om, at når noget går i stykker, så ejer du det. Normalt så har jo kærlighedssangen jo sådan en måde at fungere på, men her har Trump vendt det helt på hovedet, og så siger han, what you break is what you get. You own me. There's nothing you can do. Lucky you. Og det er der så et band, som jeg ikke tror bliver til noget, men et band fra Ohio, der har sat lidt lyd til det her digt af Donald Trump, og det synes jeg var godt at starte med her i dag, for det er en særlig dag at indspille her tæt på 6. januar. Det er også en særlig dag at lytte til Donald Trumps lyrik, og jeg tænker sådan på, Mads, en bog, jeg har stående herhjemme, som jeg skal huske at give dig, så du kan studere lidt i den ved lejlighed. Det er nemlig den smukke bog, hvor man ser Donald Trump på forsiden, sådan ude i et landskab, hvor han ligger sådan halvt ned i sådan en tweedjakke og uden slips, sådan lidt poesibog-agtigt forside der, og det er simpelthen en bog, der hedder The Beautiful Poetry of Donald Trump, og så står der nedenunder den Strictly Unauthorized, men det, de har gjort i den bog, det er, at de har taget en række af hans egentlige udsagn, en række af hans egentlige tweets, og så har de sat dem op som digte, du ved godt, hvor der ikke er ret mange bogstaver på hver side, hvor det står elegant, og det rørende er, når man læser hen over det, at det giver en helt anderledes blødhed over udsagn, der ellers kan være temmelig voldsom, når de sådan er arrangeret som en digtsamling. Den skal jeg huske at give dig for det tilfælde, at du ikke allerede har den. Jamen, jeg interesserer mig meget for Trumps lyrik, som du nok kan regne ud på starten af udsendelsen her, så den vil jeg se frem til at læse. Stor kunst er jo stor kunst, og stor kunst bliver jo størst, hvis man er enig med kunstneren. Det er jo det, der er parametret for, om noget er stor kunst. Jeg kan forstå, at jeg sidder her og skriver lidt på et filmmanuskript, som handler om, hvordan jeg ser verden, og hvis alle, der ikke synes, det er en god film, er idioter. Det er mit budskab. Så der er mere kunst på vej. Politisk kunst. Det lyder godt. Du skal se, når du ser forsiden af den her bog, som folk, der måtte have lyst til lige at se den for os, så skal man bare søge på nettet på Trump and Poetry, så vil man se det smukke billede af ekspræsident Trump, der ligger der ude i marken. Et lignende billede kunne passende, illustrere din kommende film, eller filmmanus for det tilfælde, at den endnu ikke er ude som film, så kunne du ligge der lidt ude i markerne, ude i Vestjylland, og se lidt lyrisk ud, Mads. Yes, det vil jeg gøre, med inspiration fra alt, hvad jeg kan trække på. Det lyder godt. Vi skal lige prøve med det samme at skrue tiden tilbage der for præcist et år siden, med en lille halvanden minuts lyd fra en video, som Washington Post lagde ud på selve årsdagen den 6. januar, for hvad det egentlig var, der skete på Capitol Hill den 6. i første. Det her, det er med en række udsagn fra demonstranter, som Washington Post mødte og filmede og optog på selve dagen. Good morning, everyone, and welcome to News 4 Today. The president is set to take the stage at 11 a.m. this morning. This election was stolen from you, from me. There's no way that Trump lost this election. Fraud. Fraud. Fraud. Fraud. Fraud. Corrupt. Corrupt. Corrupt. Our country is under siege. We're going to the Capitol to make your voices heard. A Senate who don't give two shits about the people, we're coming in after them. This is our building. All these politicians, we're not going to fucking stop. We are not stopping until we take our country back. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. The time to act is now. We know the military is on our side right now. We know that these people are ready to go. When you catch somebody in a fraud, you're allowed to go by very different rules. We must stop the steal. You better do it before we have no country left. No, do I think Biden will be in office? No, I do not. Because these people, including myself, will not allow it to happen. We will come together as a militia, like our founding father said we could, and crush tyranny. You will have an illegitimate president, and it's time that somebody did something about it. Ja, Mads, vi kan godt huske, når vi sådan lytter på ordene igen, hvor voldsomt det var der den 6. januar 2021. Jeg tror for næsten alle, der sad og kiggede på det der udefra, inklusive mig og givetvis også dig og alle andre danskere, så sad man og kiggede på det der ikon, den amerikanske kongres, blive angrebet. Man så sydstatsflaget som en symbol på borgerkrigen i midten af 1800-tallet blive hævet inde i kongressen. Man så et angreb på demokratiet, det amerikanske demokrati, og på en eller anden måde tror jeg, vi alle sammen følte, det var ikke bare et angreb på det amerikanske demokrati, det var på en eller anden måde et angreb på selve symbolet for demokrati, og derfor var det en meget voldsom dag for næsten alle at følge der for næsten præcis et år siden. Man kan sige, det der er interessant i tiden, der er gået siden det her meget, meget skelsættende øjeblik i amerikansk historie, er jo, at fortællingen om 6. januar og forestillingen om, hvad det ville betyde for USA, har jo sådan fået sit eget liv. På den ene side har man brugt mange kræfter på at sætte sådan 6. januar ind i en ramme af kupforsøg og ringeagt for demokratiet og en masse andet, og det kan der være gode og mindre gode grunde til at gøre. Og på den anden side har man oplevet modsatrettede kræfter, der forsøger at skabe en helt anden fortælling om, hvad det var, der skete den 6. januar, og som opfatter den som altså sådan nærmest som en begivenhed, der var styret af den venstreorienterede presse og så videre. Så der er en voldsom kamp om historien i gang i USA. Det der nok er det, vi må sige sådan, hvis man skal se på det lidt sådan udefra køligt og sige, at heldigvis var det, der skete den 6. januar, det var en enestående begivenhed, der ikke satte en gang i en række mere eller mindre ekstremistiske højrefløjsangreb på det amerikanske politiske system. Der foregår nu en kamp i de enkelte delstater, hvor Trump-medlemmer og mange af dem, der var med til at storme kongressen 6. januar, forsøger at blive en del af det system, der afvikler valg i USA, fordi deres fortælling er jo, at det, der satte dem i gang den 6. januar, var, at de var overbevist om, at nogen havde stjålet valgsejren fra deres kandidat, Donald Trump, og det vil de nu modarbejde. Så der er faktisk rigtig mange af dem, der er enten stiller op, eller forsøger at komme ind i de her valgafhandlingsgrupper, som findes i hver enkelt delstat i USA. Og så skal vi også huske på, at der jo lige siden 6. januar har kørt to spor, som ofte smelter sammen, og som i hvert fald på et tidspunkt formentlig bliver nødt til at følge smelte sammen. Der er et spor, som er et rent politispor, hvor politimyndighederne, FBI, lokale politimyndigheder, de undersøger og efterforsker de mennesker, der helt konkret styrtede ind i kongressen den 6. januar. Det er, om jeg så må sige, almindelige kriminelle undersøgelser. Der er masser af sager. Der er også nogen, der allerede er ført til dom, og der vil komme endnu flere af dem, altså hvor man konkret siger, her er der en mand eller kvinde, der brød ind i kongressen. Det er ulovligt, vi undersøger den person. Lidt længere sigt på det kriminelle spor, ja, der undersøger man selvfølgelig, om disse mennesker, der angreb kongressen, de gjorde det på opfordring fra folk. Gjorde de det ultimativt på opfordring fra præsident Trump eller nogen i hans nærhed. Det er der nogen, der undersøger. Det foregår blandt andet i en stor og i gangværende, den kører dag efter dag efter dag i den amerikanske kongres. En undersøgelse, der dog er præget af næsten kun at være støttet af demokrater. Liz Cheney er en undtagelse, hun er med i komiteen. Der undersøger man altså sådan både det kriminelle og det politiske spor. Men hvis man kigger på noget, som jeg synes er meget interessant, så er det jo at se i forlængelse af det, du lige sagde, Mads, hvordan den amerikanske befolkning som sådan har reageret på det, der skete for et år siden. Fordi der har været masser af meningsmålinger i den forløbne uge, og de viser næsten alle sammen det samme billede. Nemlig at sådan cirka, eller knap 6 ud af 10 af alle amerikanere, de mener, at præsident Trump, han enten var stærkt ansvarlig, eller i hvert fald temmelig ansvarlig for det, der skete, altså stormløbet på kongressen den 6. januar sidste år. 4 ud af 10 republikanere, de er enige i det her udsagn, men det betyder altså også omvendt, at 6 ud af 10 republikanere, de siger, at præsidenten kun havde lille eller slet intet ansvar for det, der skete den 6. januar. Altså 6 ud af 10 republikanske vælgere siger, at præsidenten intet ansvar eller kun meget lille ansvar havde. Det er Selvfølgelig et stort tal, men vi skal lige huske på, at det var endnu større for præcis et år siden, for i dagene efter stormløbet, der var det altså 7 ud af 10 republikanere, der sagde, at præsident Trump intet eller kun lidt ansvar havde for, hvad der skete. Så der er stadigvæk et meget stort antal republikanere, der støtter præsidenten i det her, men det er dog et faldende antal. I hvert fald må man sige, og det var også lidt det, der var bag sangvalget her i starten, er det tydeligt, at Trumps greb om det republikanske parti, det var noget, man talte meget om 6. januar-angrebet, at udfaldet på det måtte da være, at Trumps greb om det republikanske parti, at det ville blive svækket. Og der var også i dagene derefter en del, der jo var ude og sige, at det her, det går ikke, det der er sket her. Og vi kan jo se de her tweets, der er kommet ind løbende, mens det foregik, der understreger den her fortælling af, at i øjeblikket var der mange, der tænkte, det her, det må betyde, at Trump er færdig. Lad os prøve at høre. Som en, der dominerer sit parti, og det vil jo være synd at sige, at det er det, der er sket i året, der er gået. Ja, lad os prøve at høre nogle af de klip, der simpelthen kom i de 8, 10, 12 dage, der fulgte efter 6. januar. Nogle af dem allerede fra den 7. januar, altså dagen efter. Det sidste lige klip, vi hører her, er fra 14 dage efter angrebet. Det er en række af de republikanske ledere. Vi starter med Kevin McCarthy, deres leder i kongressen, og så hører vi ellers nogle af de andre ledere. Prøv at høre, hvad de sagde umiddelbart efter stormløbet den 6. januar sidste år. The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress. President Trump is responsible for provoking the events of the day. The president's language and rhetoric crossed a line and it was reckless. The president needs to understand that his actions were the problem, not the solution. This is the cost of telling thousands of people that there is a legitimate shot of overturning the election. Dem, der taler her, det er altså først Kevin McCarthy, så er det Mitch McConnell, så er det Ted Cruz, så er det Lindsey Graham, og til sidst er det kongresmedlem Mike Gallagher fra Wisconsin. Er meget, meget, meget klar kritik, ansvarspådragelse til præsidenten lige efter det skete. Og her kan vi roligt sige, Mads, der er ingen af dem, der siger det i dag. Ingen af dem. Det er godt nok tankevækkende. Ja. Fordi man kan næsten ikke sige det mere direkte, end de sagde her. Nej, de sagde, at nu skal præsidenten gå ud og forklare sig, og han må tage et ansvar for det, der er foregået her, og han skal bakke op om det amerikanske demokrati. Et overstået valg er noget, man skal respektere. Det var i bund og grund det, der var essensen af deres budskab. Og når man så ser, at de ikke engang kan gå ned og mindes nogle af de betjente, der blev slået ihjel af den her folkemængde, da de trængte ind i bygningen, så bliver man lidt bekymret, hvis man ellers har sådan lidt forståelse for, og har haft, som jeg har, en ret stor veneration for det republikanske parti, som det så ud før Donald Trump trådte ind på scenen. Lad os lige høre den ene kvinde, som du nævnte, der stod ved minderhøjtideligheden, Liz Cheney, der stod der sammen med sin far, 80-årige Dick Cheney. Hun er også, som jeg nævnte før, med i den komité, der undersøger, hvad der skete den 6. januar i kongressen, og det er hun også ret ensom med som republikaner. Hun sidder sammen med en anden. Hun blev interviewet af George Stephanopoulos forleden dag. Lad os prøve at høre, hvad hun siger om det afgørende valg, som hun mener, at republikanerne står for. You're about as stalwart Republican as I've ever met. You come from a long line of Republicans as well. Of course, your father served in the White House, your mother served in administrations as well. How do you explain, given your belief, your views, and your background, why a majority of Republicans today would re-elect Donald Trump? Look, I think that we're in a situation as a nation where I certainly have very strong disagreements with policies of the Biden administration. I think that the policies that President Biden has adopted are the wrong ones for this country. I think we need conservative, principled leadership. But the Republican Party has to make a choice. We can either be loyal to our Constitution or loyal to Donald Trump, but we cannot be both. And the nation needs a Republican Party that is based on substance and values and principles. And we've got to get back to that if we want to get this nation back on track. But fundamentally, at the end of the day, we can't be a party that's based on lies. We've got to be based on a foundation of truth and fidelity to the rule of law. And in my view, the most conservative of conservative principles is fidelity to the Constitution. Ja, Liz Cheney, hun er jo, kan man roligt sige, Mads, fra at have været en mainstream republikansk politiker for ikke særlig lang tid siden, så er hun nu en, der er mange i resten af partiet, bliver udråbt som en nærmest partiforræder og venstreorienteret galning, der er kommet helt af sporet i forhold til at forstå, hvad der foregår. Hun siger, at partiet kan ikke både gå ind for løgne og for forfatningen. Partiet er nødt til at træffe et valg der. Det er hendes budskab, som er blevet skærpet, han har sagt, måned for måned, der er gået i det år, vi har haft siden 6. januar 2021. Og så er der mange af os, der synes, at det kunne være fint, hvis der var flere i partiet, der ville tale så klart og utvetydigt om det republikanske partis fremtid, som Liz Cheney gør. Men det er der ikke. Hun står forholdsvis alene med sin position. Vi ved, og det er også det, som de klip, vi spillede for lidt siden, at vidnesbyrd om, vi ved, at der er masser af republikanere, der har det utrolig svært med Donald Trumps indflydelse i partiet, men som også har oplevet, at hvis man indtager den position, som Liz Cheney har indtaget, så lider man også, risikerer man at lide den skæbne, hun har lidt. Og rigtig mange af dem, der har været kritiske over for Trump, med mindre de har haft sådan en meget stærk base, som man oplever med tidligere præsidentkandidat fra Utah. Mitt Romney. Mitt Romney, der, nu ved jeg ikke, hvor hans navn lige blev af, Mitt Romney, der jo har været kritisk, og igennem længere tid har været udsat for Trump og Trump-proselytternes vedvarende hån og angreb, og han er blevet udgrænset i den grad i det republikanske parti, men han har så stærk en base blandt republikanske mormoner i Utah, at Romney på en eller anden måde kan stå distancen. Jeg er ikke sikker på, at Liz Cheney kommer til at få genvalg, og mange af de andre har valgt simpelthen ikke at stille op igen. Og det er jo lidt, hvis man bare tager tallene fra det, der skete 6. januar, så er der jo, der er jo mere end 700 mennesker, der er blevet anklaget på forskellig vis for det de har deltaget i. Altså det er jo ikke en lille gruppe, det er en meget, meget stor gruppe. De fleste af dem er selvfølgelig blevet anklaget for det her med, at de er gået ind et sted, hvor de ikke skulle være gået ind, og det kan man sige, det er sådan i den mildere del af det. Der er mere end 30-40 af dem, der er blevet anklaget for, at de har taget noget inde fra kongresbygningen i forbindelse med, at de er gået derind. Og så er der 40 af dem, eller mere end 40 af dem, der er blevet anklaget for konspiration. Altså en konspiration mod det amerikanske politiske system. Og 50 af dem er blevet anklaget for hærværk, og der er 75, der er blevet anklaget for at bruge våben som mod ordensmagten, våben der kan så vi slå folk ihjel, og 225 af dem er blevet anklaget for at de har forsøgt at angribe ordensmagten, og 275 af dem er blevet anklaget for at obstruere forsøget på at få The Electoral College til at erklære Biden som vinder af valget. Så vi har jo, altså alle de her tal, de taler jo sådan et tydeligt sprog, der går i en retning. Og selvom der ikke er faldet dom endnu, så kan det være meget svært og i alle sagerne endnu, så kan det være meget svært sådan at bare læne sig tilbage og lade som om, at det her, det skal man som parti ikke tage ansvar for. Og det her skal vi forsøge som parti at italesætte som endnu et forsøg fra demokraternes side på, sådan at sværte det republikanske parti til. Det der gør, at man bliver sådan lidt forknyt, især når man er, altså jeg har, tror jeg, hvis jeg kigger tilbage på de sidste mange præsidentvalg, så har jeg jo i hvert fald i halvdelen af dem haft en republikaner som min favoritkandidat. Det har været sådan lidt delt imellem de to partier, men det, vi tror det sådan cirka er 50-50, og det er faktisk meget svært at have så stor en forståelse for nogle udgaver af det republikanske parti, og så se, at man står med en så lille flok, som den Liz Cheney repræsenterer, og sige, de her tal, jeg lige fortalte om før, det er ikke nogen, vi bare kan lade som ingenting. Vi kan ikke bare lade som ingenting. Vi bliver nødt til som parti at sige, det er et løgn. Der blev ikke forsøgt et demokratisk tyveri ved sidste præsidentvalg. Der er ikke en konspiration imod Donald Trump, som har foldet sig ud. Nu skal vi videre, og så må vi se, om vi kan vinde det næste valg lige så ærligt, som Joe Biden vandt det sidste valg. Og det vi lige skal huske på også, for dem der måtte have glemt det, det var, at talmæssigt var det ikke noget tæt valg. Præsident Biden vandt med 7 millioner stemmer over Trump. Det hed 81 millioner til Biden og 74 millioner til Donald Trump. Det var tæt i nogle af svingstaterne, derfor det afgjorde det amerikanske system, som vi har talt om så mange gange, men det var en ganske klar sejr, også i de delstater, som man kalder svingstaterne, som man diskuterede meget på det her tidspunkt. Bare lige for at vende tilbage til vores veninde der, Liz Cheney, du nævnte før, hun er udsat for en grum skæbne. En ting er jo, at hun er blevet frosset ud af det gode selskab hos republikanerne inde i kongressen i Washington D.C., men hun er i den grad også udsat for et hårdt angreb hjemme i Wyoming, hvor der skal være primærvalg her i foråret og sommeren til posten som kandidat for republikanerne til det sæde, som Liz Cheney har, der er jo valgt til repræsentanternes hus hvert andet år, og der bliver hun udsat for en voldsom kampagne og meget stærke modkandidater, den mest sådan berømte, hun hedder Harriet Hageman, og hun er advokat selv. Hun støttes af præsident Trump, som betragter det her primærvalg for at få Liz Cheney ud som det allervigtigste op til valget i 2022, midtvejsvalget i 2022, og hun støttes også af nogle af de allerstørste donorer, som støttede præsident Trump i hans valgkamp. Så der er grund til at tro, at hun mister sin position som kandidat for partiet, og derved ikke engang får lov til at stille op for republikanerne til midtvejsvalget i november måned. Så det er ikke bare udfrysning og udskamning af ledelsen i Washington D.C., det er bestemt også et angreb hjemme i den lille, befolkningsmæssige, lille delstat Wyoming. Og det er det, som man er oppe imod. Og det er derfor Det er jo derfor snakken om hvad der skete den 6. januar, lige så meget en snak om, hvad der er sket med det republikanske parti. Jeg har aldrig givet meget for hele den der kup-del af det. Det er jo det mest amatøristiske kup nogensinde, og jeg har ikke frygtet, at det amerikanske demokrati var i fare som sådan. Men jeg har en stor nervøsitet for, at det ene parti, som er verdens tredje ældste eksisterende politiske parti, det republikanske parti, som går helt tilbage fra 1850'erne, hvor det blev etableret i USA, at det ved at gå under på en eller anden underlig façon, bliver det et op indenfra af trumpismen her. Og så samtidig har man set et valg i guvernørvalg i Virginia, som viser, at når republikanerne bare holder sig til til det, der ikke er hele Trumps verden, men det, der sådan er klassisk republikanske mærkesager, så er man stadigvæk et meget godt bud på at sætte den politiske dagsorden i USA, men det er altså svært med den her gorilla i lokalet, som er svært at holde værd med at tale om. Ham, der vandt valget i november sidste år, Joe Biden, han har her en tiltrængt vindersag, vil jeg sige, fordi når man har opbakning for sådan 60%+ af den amerikanske befolkning til sit synspunkt, og man i øvrigt har masser af andre altså til synspunkt om, at Trump var et problem og bærer stort medansvar for det, der skete 6. januar sidste år. Og samtidig som Biden har alle mulige andre problemer, så er det klart, at han gav den fuld skrue på årsdagen her i den her uge for at markere, hvor han står hen i den her debat. Lad os prøve lige først at høre sådan en lille reklamefilm, som Det Hvide Hus sendte ud i forbindelse med markeringen af etårsdagen. One year ago today, in this sacred place, democracy was attacked. The will of the people was under assault. Our Constitution faced the gravest of threats. Close your eyes. Go back to that day. What do you see? Waving for the first time inside this Capitol, Confederate flag that symbolized the cause to destroy America. Even during the Civil War, that never, ever happened. But it happened here in 2021. And so at this moment, we must decide, what kind of nation are we going to be? Are we going to be a nation that accepts political violence as a norm? Are we going to be a nation where we allow partisan election officials to overturn the legally expressed will of the people? Are we going to be a nation that lives not by the light of the truth, but in the shadow of lies? We cannot allow ourselves to be that kind of nation. The way forward is to recognize the truth and to live by it. So let us remember, together, we're one nation, under God, indivisible. That today, tomorrow, and forever at our best, we are the United States of America. Ja, det sidste Joe Biden han siger her, det er sådan noget, som amerikanske politikere og præsidenter i al almindelighed meget ofte siger, når de taler om vigtigheden af at forene USA, så bruger de altid understreger og udtaler meget tydeligt these United States of America, altså at vi er en samlet nation. Det her lyder næsten, efter min mening, som den måde, vi hørte Joe Biden føre valgkamp på i november 2020, nemlig at det her handler om Amerikas sjæl. Det var som bekendt det, han sagde, da han meddelte i sin tid, at han ville være præsidentkandidat. Det er en kamp om Amerikas sjæl. Så han kører den helt op på den her klinge igen, fordi her har han faktisk et synspunkt, som han har mere end halvdelen af den amerikanske befolkning støtte til at sige. Der er ikke så mange andre sager, som rigtig går godt for Joe Biden. Så det her er jo en kærkommen lejlighed til at tale om noget, hvor han er enig med et flertal af amerikanerne. Og det vil vi jo. Og han holdt en tale i forbindelse med den her triste årsdag, som jeg egentlig nok synes er den mest vellykkede. Der har ikke været så mange rigtig gode Biden-taler, og han har ikke holdt så mange taler. Men det her var nok den mest vellykkede, jeg har hørt fra Bidens hånd. Det vil nok snart glide baggrunden igen 6. januar til fordel for nogle af de andre ting, som amerikanerne diskuterer, især hvorfor benzin er blevet så dyrt og så videre. Men det var et fint øjeblik for præsident Biden. Jeg så også, at The Onion, som jo er sådan et medie i USA, der altså, det er jo sådan et amerikansk pendant til Rokoko-posten, altså nyheder, der ikke er rigtige nyheder, men tit er de sjove til sådan at finde på nogle overskrifter og nogle historier, der er meget rammende alligevel. Og der var der en overskrift, der hed, at Biden, han sværgede, at han ikke ville glemme the lessons of January 6th. og så stod der kolon, at han havde lært af January 6, det var, we must hang Mike Pence. Ja, det var så bekendt, fordi et af de mest dramatiske øjeblikke i stormløbet var selvfølgelig, at de stod udenfor og råbte, hang Mike Pence, og så var der ovenikøbet sat en galge op, og alle husker, hvordan vicepræsident Mike Pence blev gelejtet væk fra kongressen i sikkerhed, fordi det var ret åbenlyst, at nogen af de her, der gik ind i kongressen på det tidspunkt, de var villige til at gribe fat i nakken af Mike Pence, og lad os håbe, det var blevet derved. Det er jo fordi, der var en fortælling om, at Mike Pence kunne gøre sådan, at valgresultatet ikke blev anerkendt. Han var den afgørende stemme i senatet, for det. Det var ligesom det, der var fortællingen blandt de her, der står med. Lad os lige høre til sidst også fra talen et klip, hvor Biden konkret taler om præsident Trumps forsøg på at ændre et valgresultat og ikke acceptere et valgresultat. So let's speak plainly about what happened in 2020. Even before the first ballot was cast, the former president was preemptively sowing doubt about the election results. He built his lie over months. Wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext, to cover for the truth. He's not just a former president. He's a defeated former president. Defeated by a margin of over 7 million of your votes in a full and free and fair election. There is simply zero proof the election results are inaccurate. Yeah. Her er der to ting, der er ved at blive mærke i. Det er et meget hårdt angreb selvfølgelig på Trump. Det andet er, at han som sædvanlig ikke siger Trump. Han siger bare the former president. Det er som om, at han kan ikke sige ordet Donald Trump eller Trump præsident Biden. Han siger altid bare the former president. Men her er det altså et trods alt meget direkte angreb. Det er et håb om selvfølgelig fra Bidens side om at minde alle de folk, der måtte sådan have ladet 6. januar begivenheden trænge lidt i baggrunden af de andre emner, du nævnte lige før, Mads, for eksempel stigende energipriser, stigende inflation, mange andre problemer. Det er et håb om, at han sådan kan minde folk med jævne mellemrum om, hvilken frygtelig præsident, der sad før ham. Det gjorde han med fuld trompet, og akkompagneret af strygerne alt det, det kunne trække den 6. januar. Det var sådan et øjebliks påmindelse om, hvad det var, der skete sidste år, og hvilken rolig mand Joe Biden er, ifølge eget udsagn. Lige præcis. Vi skal også lige høre med os, bare lige ganske kort, vi skal ikke spille hele klippet, men vi har et lille klip med Kamala Harris, fordi der tales så meget om hende. Hun holdt også en tale, jeg synes bare, vi skal lige høre sådan 10 sekunder af den, for at høre, hvad jeg synes, man kan illustrere med den tale, at hun lyder ikke som en selvsikker politiker lige nu. Prøv at høre, hvad hun siger ved kongressen 6. januar. What was at stake then and now is the right to have our future decided the way the Constitution prescribes it, by we, the people, all the people. We cannot let our people decide it. Kan du høre? Man kan høre her, synes jeg, at det er altså ikke en vicepræsident, der sådan har ordet i sin magt her. Hun står næsten og ser skræmt ud, mens hun står og holder den her tale. Hun siger nogle ting, hun læser det op fra en teleprompter, kan man tydeligt mærke. Men hold op, hvor hun sådan er skubbet lidt ud i periferien og har svært ved at erobre nogen form for position i amerikansk politik i øjeblikket. Det er jo i hvert fald også det, man taler meget om. At uanset hvad Biden beslutter sig for at gøre med muligheden for at genopstille eller lade være med at genopstille næste gang, der skal være præsidentvalg i USA, så er der ikke mange, der har Kamala Harris som favorit til at være den, der i så fald skulle repræsentere demokraterne, hvis Biden skulle vælge at sige, at nu det har været nok med bare én periode som præsident. I ugen op til 6. januar, der opholdt Biden sig næsten en hel uge ude i sit enten sommerhus eller private hjem i Delaware ud til Atlanterhavskysten, og der mødte han blandt andet omkring middagsbordet, omkring spisebordet, tror jeg det var, sin kone, man vil møde oftere, og hustruens veninde. Og der kom de til at snakke om priserne, der udvikler sig, hvordan de udvikler sig i USA i forbindelse med inflation. Lad os lige prøve at høre, hvad jeg vil kalde et typisk Biden-moment her, hvor han genfortæller historien om, hvad hamburgerfars egentlig koster nu. But I was sitting in my kitchen yesterday, and there's a sunroom off the kitchen, and my wife was there with her sister and a good friend named Marianne, and she was saying, do you realize it's over $5 for a pound of hamburger meat? $5? Well, this is partly, you know, the pound of beef today costs $5 compared to less than $4 before the pandemic. Ja, her holder han økonomisk lektion, Mads. Ja, det gør han, og det altså det mest interessante, altså han siger jo her, at det var kun $4 før pandemien, og nu er det $5. Ja. Der, jeg kan så afsløre, at det er virkelig, virkelig, det er virkelig svært at finde oksekød i USA til $5 per pund. Det lyder lidt som om, at Biden ikke lige har tjekket op på de der priser, hvordan de nu ser ud. Hvis man finder noget oksekød til $5 pundet, så er det ikke sikker på, at det er den aller skarpeste kvalitet, man er ude i. Og noget andet. Han bliver gjort meget til grin over det her klip. Jeg synes jo, der er to ting i det, for den ene ting er selvfølgelig det, du der siger. Det andet er jo, at han sådan set også kommer til at illustrere, at selv hvis dette eksempel er rigtigt, så er priserne altså steget fra 4 til 5 dollar for et pund fars, som er det, man bruger til at lave hamburgers med. Så det er jo på en eller anden måde også en understregning af, at ja, vi har sørme en galopperende prisstigninger i det her land, og det er jo ikke godt, når man er præsident. Nej, det er det ikke. Og slet ikke, hvis de rigtige priser ikke er fra 4 til 5, men mere fra 4-7 eller 4-8 dollars, så ser det jo lidt anderledes ud. Mads, lad os slutte denne udsendelse af med en historie om en politiker, som man måske ikke hører så meget om i det daglige, men som har fyldt ganske meget i amerikansk politik i ganske mange år, nemlig Bobby Rush. Han er 75 år gammel. Han har siddet i kongressen, valgt i Illinois, siden 1992. Han er tidligere Black Panther-leder. Han er sådan set gået sådan en rute fra at være en ret radikaliseret politisk aktivist til at være et forholdsvis midtersøgende demokratisk medlem af kongressen i ganske mange år. Han træder nu tilbage på grund af alder. Han siger, at jeg vil gerne have, at mine børnebørn de kan huske mig for andet end tv-klip på YouTube, som de kan finde i sin tid, at de også har tid til at møde mig. Så derfor så stopper han, så han stiller altså ikke op til midtvejsvalg, efter han altså har vundet uafbrudt og med meget stor margin siden 1992. Og så har han jo, Mads, skrevet sig ind i den store historiebog, fordi han tilbage i år 2000 var udsat for en udfordring ved primærvalg i sit parti. Det var han. Altså, han blev regnet som sådan en, som ville være svær at slå, på grund af, at han har den her stærke fortælling, Bobby Rush. Men der var i slut 90'erne en politiker, der bullerede afsted i Chicago, der hed Barack Obama. Og man havde besluttet sig i kreds omkring Barack Obama, at Illinois' første congressional district, det skulle være Obamas, og det skulle være Obamas vej til en national politisk karriere. Det var simpelthen der, det hele skulle begynde, og Obama stiller op mod Bobby Rush, fører en valgkamp, hvor han bruger mange flere penge, end Bobby Rush har, og får læsterlig tøv. Bobby Rush får mere end 60% af stemmerne, Obama får en bræt opvågen. Så den her wonderboy, Obama senere bliver til, startede altså sin politiske karriere med et nederlag til Bobby Rush. Og i mange år blev det her opfattet blandt nogen som et tegn på, at afroamerikanere ikke ville opfatte Obama som en rigtig sort mand. Det har altid været sådan en diskussion, der var der, at hvis man skulle være rigtig sort, så skulle man være sådan af Bobby Rush udgaven og ikke søn af en, en migrant og en hvid kvinde, at det var ikke, det ville ikke blive accepteret blandt blandt sorte vælgere i, i USA. Og hvis valget i 2000 viste, at der kunne være noget om den snak, så viste Obama snart tydeligt, at det var en engangssvipser nederlaget. Selvom David Axelrod, en af dem, der var med Obama helt fra starten og var med i Det Hvide Hus også, og i dag er politisk kommentator på blandt andet CNN, han var ude at sige den her uge, da Bobby Rush han trak sig, at Barack Obama sådan lige i dagen, ugerne efter nederlaget, hvor altså, som du siger, Rush slog ham stort, han slog ham faktisk, han fik dobbelt så mange stemmer simpelthen som Obama, der var Obama bange for, at hans politiske karriere, den var simpelthen slut, inden den overhovedet, om jeg så må sige, noget, i hvert fald hans nationale politiske karriere, at det var slut, inden den overhovedet nåede at tage fart. Og han lærte én ting, Obama af det, i øvrigt, har Obama siden fortalt, at i den valgkamp, der virkede jeg, har Obama fortalt, sådan lidt for distanceret i forhold til vælgerne, mens Bobby Rush, han var en, der kunne tale direkte til vælgerne. Så han lærte af det. Han sagde, at han skulle blive en person, der lyttede lidt mere, hørte lidt mere efter, og engagerede sig lidt mere i de problemer, ikke bare havde sådan den der professorale tilgang til politik, som Obama altid har haft en flig af, og som dem, der ikke kan lide ham, fokuserer meget på. Man har altid sagt om Obama, at jo længere væk man stod fra ham, des mere imponerende en kandidat kunne han virke som. Men omvendt, jo tættere man kom på ham, des mindre imponerende en kandidat kunne han virke som. Og det var nok det, som valget i 2000, hvor Bobby Rush han tørrede gulvet med Obama, også demonstrerede, at Obama er god på tv, han er god i store arenaer, han er ikke så overbevisende, når man møder ham en kold morgen på foran det lokale supermarked, hvor han står og deler flyers ud. Men der var Bobby Rush anderledes, en typisk retail politician. Og hvis nogen så skulle tænke, kan det her betyde, når Bobby Rush han trækker sig, at republikanerne kan få en chance for at snuppe det mandat, som Bobby Rush han har siddet på sikkert siden 1992, så kan vi roligt sige, at det kommer ikke til at ske, før Schweiz bliver et lavland. Fordi det, der hedder det første distrikt i Illinois, det er sådan skåret ned fra sydspidsen af Chicago og så et stykke ned i Illinois-delstaten i områder, hvor der for det første næsten kun bor demokrater, og hvor langt hovedparten af dem faktisk er sorte demokrater. Så det her er et område, hvor ikke bare demokraterne næsten med garanti vinder igen, der er næsten også garanti for, at det bliver en ny sort kandidat, der kommer ind som Bobby Rush's afløser. Ja, det distrikt, der er skruet, det er jo gerrymandering, når det er allerfineste her. Der er intet naturligt over Illinois' første congressional district, men det er skruet sådan sammen, at der altid lige er sådan mere, lige over 50%, der er afroamerikaner i Illinois' første congressional district, og det gør, at det kan man ikke røre ved, hvis man ikke er republikaner, hvis man ikke er demokrat, og man kan heller ikke røre ved det, hvis man ikke er afroamerikaner som kandidat. Vi siger tak, Mads Fuglede, producer Andreas og jeg, David Træs, for denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.